اللہ عز و جل کے علاوہ کسی اور کے ساتھ یا کہہ سکتے ہیں؟ مثلا یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث، یا خواجہ. یا کے معنی عوام الناس جو نا، جو لٹھ قسم کے عوام ہوتے ہیں، وہ یا کے معنی کرتے ہیں حاضر. یا معنی حاضر، ایسا تھوڑی ہے. یا عربی لفظ ہے، یا معنی اے. تو یا معنی اے. اب اے کہنے کے لیے مطلب اللہ کے لیے اے کہنا مخصوص تو نہیں ہے، یا اللہ کہنا مخصوص ہے. اب مثلا ہم ایک دوسرے کو جو بولتے نا، اے صدیق، اے الیاس، تو عربی میں بولے گا یا الیاس، یا صدیق. جیسے کہ وہ تو مشہور ہے، یا شیخ، اپنی اپنی دیکھ بولتے. یا بولا نا، تو اول تو مطلب ہے کہ اللہ کے لیے یا کہنا مخصوص نہیں، یا کوئی ایسا حرف نہیں، ایسا لفظ نہیں کہ جو دوسرے کے ساتھ بولیں تو گناہگار ہو جائے. یہاں اچھا، پھر یہ کہ دور والے کو یا نہ کہا جائے، ٹھیک ہے نا، تو یہ بھی غلط ہے. ٹیلی فون پر آپ یہ نے مثال کے طور پر باب المدینہ سے مرکز الاولیاء فون کریں، 1200 کلومیٹر کم و بیش فاصلہ ہوگا بائی روڈ، بلکہ اس سے بھی شاید زیادہ. تو آپ فون پر کہیں اور آپ کا کوئی وہاں استائی رہی ہے، تو اس کو آپ کہیں گے نا اے حنیف بھائی، بولیں گے نا اے، بولیں گے نا یا اے. تو یعنی دور والے کو بھی یا بول سکتے، اس کا مطلب اے بول سکتے. تو پھر آپ شاید یہ بولیں گے کہ وہ سنتا ہے اس لیے ہم نے بولا. ٹھیک ہے، جو سنے اس کو یا بولنا چاہیے، یہی طے ہوا نا. تو الحمدللہ جب سائنسی کنیکشن کے ذریعے کہ بظاہر تارے بھی نہیں ہیں، وہ سائنسی ہے کہ مطلب ترکیب ہے، جس کی وجہ سے مطلب ہزاروں کلو میٹر دور پر ایک آلے کے ذریعے ہم آواز سنا سکتے ہیں اور اس کو یا بولتے ہیں. تو روحانی کنیکشن یا روحانی پاورز کا انکار آپ کیسے کرتے ہیں؟ تو ہم رسول اللہ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یا بولتے ہیں، تو ہم بھی اسی لیے یا بولتے ہیں کہ وہ سنتے ہیں. جیسے آپ مرکز الاولیاء والے کو فون پہ بولنے یا اس لیے آئے بول رہے ہیں کہ وہ سن رہے ہیں، برابر یہ سنے اس کو بولنا چاہیے، تو مسئلہ حل ہے. ہم یا علی بھی اس لیے بولتے ہیں کہ مولا علی سنتے، کرم اللہ وجہ الکریم، ان کو اللہ نے طاقت بخشی ہے. آپ سائنسی آلے کے ذریعے سناتے ہیں، یہ حضرات روحانی کنیکشن سے سنتے ہیں، اور روحانی کنیکشن زیادہ پاورفل ہے. سائنس والا دور تک آواز سنا دے تو آپ کو کوئی وسوسہ نہیں آتا، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کو دور کی آواز سنا دے تو وسوسوں کا آپ مطلب یعنی کہ سر پہ ٹوکرا لیے گھوم رہے ہیں کہ یہ یوں کیوں، تو یوں کیوں، تو یوں کیوں، تو یہ یوں یوں کہ اللہ نے طاقت بخشی ہے تو سنتے ہیں غلط. اور اس میں زیادہ مطلب میرا مشورہ ہے کہ آپ وسوسوں کو نہ پالیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. یا غوث کہے جائیں، یا خواجہ کہے جائیں، کوئی یعنی مشکل نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو طاقت بخشی ہے، مطلب مستند حدیث ہے مشکات شریف میں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندے جو ہیں وہ نوافل کے ذریعے اس کا قرب حاصل کرتے ہیں، قرب یعنی نزدیکی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی آنکھیں بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتے ہیں، ان کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتے ہیں، ان کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ گرفت کرتے ہیں، ان کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولتے ہیں. تو اس طرح مطلب ہے کہ اللہ تعالی، یہ مطلب حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ایسا فرماتا ہے کہ اچھا. تو اب مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان میں غیر معمولی طاقت عطا فرما دیتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہے. اس کا مطلب معاذ اللہ وہ ہاتھ یعنی کہ لفظی معنی تو نہیں ہے کہ ہاتھ بن گیا اللہ تعالیٰ، اس کا مراد یہی ہے کہ ہاتھ میں اس کے بہت زیادہ طاقت آ جاتی ہے جو ہر ایک کے ہاتھ میں نہیں ہوتی. کتنی طاقت آ جاتی ہے بتاؤ؟ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز فرما رہے تھے، واز فرما رہے تھے، اور آپ کے امامہ پاک کا پیچ کھل گیا. جب حاضرین نے دیکھا کہ غوث پاک کے امامہ پاک کا پیچ کھل گیا ایک بل، تو حاضرین پر بھی کیفیت تاری ہوئی، تو سب نے امامہ کھول کھول کر غوث پاک کے منبر کی طرف ڈالنے شروع کر دیے، ڈھیر ہو گیا. پھر جب کیفیت ختم ہوئی. تو اب غوث پاک نے سب کو حکم دیا کہ اپنے اپنے امام میں لے لو. تو ایک امام سر اٹھ گئے, اب ایک مطلب وہ اسکارف رہ گیا سر پر اوڑھنے کی چادر جس کو دوپٹہ بھی کہتے ہیں, وہ رہ گیا. اتنے میں ایک ہاتھ کہیں سے آیا اور وہ دوپٹہ اٹھ گیا, غائب ہو گیا. سب کب پکا رہے گا کہ یہ کیا ہوا. تو میرا مرشد شہنشاہ بغداد نے فرمایا کہ اس وقت ہماری ایک اسلامی بہن فلاں شہر میں فلاں مقام پر میرا واعظ سن رہی تھی, اس نے بھی مطلب عالم جوش میں اپنا اسکارف جو تھا وہ اچھال دیا تھا میری طرف. تو اب اس نے مطلب اٹھا لیا, کتنی دور سے اس نے اٹھایا. تو یہ واقعہ اپنے علامہ شتنوفی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بہجت الاسرار شریف میں نقل کیا ہے, میں نے اپنی یادداشت پر عرض کیا ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ دور سے بھی ہاتھ آ سکتا ہے, لے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے طاقت بخشی ان حضرات کو. پھر یہ کہ کان کو طاقت, آنکھوں کو طاقت. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ غالباً نہاوند کے جنگ میں, حضرت سیدنا ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اچانک یہ آواز سنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت فاروق اعظم خطبہ دے رہے تھے, دوران نے خطبہ ارشاد فرمایا, یا ساریہ تل جبل, اے ساریہ پہاڑ کی آڑ لے لو. چنانچہ وہ حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ چونکے اور انہوں نے اپنا تحفظ کا انتظام کر دیا, پہاڑ کو لے لیا. تو پتا چلا وہاں سے دشمن پیچھے سے حملہ آور ہونے والا تھا اور یہ حضرات جو تھے وہ بچ گئے بال بال. تو لوگوں کو تعجب ہوا کہ خطبے کے دوران انہوں نے کیا, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا کہہ دیا اچانک. پھر جب وہ لشکر آیا اور بات چیت نکلی تو حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی آواز سنی تھی اور فاروق اعظم کی آواز کی اس طرح تصدیق ہوگی. تو اللہ نے رخوں میں طاقت دی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جنگ ہوتے دیکھی, پہاڑ کے پیچھے دشمن کو حملہ آور ہوتے بھی دیکھا, اور ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں کو یہ قوت بخشی کہ ان کے کانوں نے فاروق اعظم کی وہ ہزاروں میل دور کی آواز کو سن لیا. یہ واقعہ بھی مطلب حدیث کی کتابوں میں, اب مجھے کتابوں کا نام اس وقت یاد نہیں ہے, ہے مستند واقعہ. تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں. اللہ تعالیٰ آنکھوں میں, کانوں میں, ہاتھوں میں طاقت دیتا ہے اپنے مقبولوں کو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.